しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 お前からいろいろ覚えた、もうお前に用はない、俺我慢しない、 魔導士バビディを抹殺しますます暴走する魔人ブ ー。された時間はあと30分じゃ、そろそろ帰る支度をしておけ。悟空、 占いおばば、あと30分、そんだけしかねえのか。 悟空が地球にいられる時間はあとわずか。悟空はトランクスと悟天に魔人ブーを倒す新必殺技フュージョンを伝授する特訓を始めた。 足の角度に気をつけろ。はあ、こうして二人の指を合わせんだ。またまた足の角度に気をつけろ。 どうしよう、かっこ悪いぞ。 じゃあな、みんな、悟空あの世に帰る。 チャスシェロスたち、 nie mamy wyboru. Jeżeli chcemy uratować Ziemię, musicie się scalić. Przyłóżcie się. Pozostało wam 48 godzin na opanowanie tej techniki. Tak jest. Songo jest zmęczony. Jego rezerwy energii prawie się wyczerpały. Ryzykował, przemieniając się w mega wojownika. Musicie stworzyć symetryczną figurę. Jakbyście przeglądali się w lustrze. Proszę, czekam. Co to znaczy symetryczna figura? Nie rozumiem. Jakby ci to wytłumaczyć? Już wiem. Szatan, serduszko i ja coś wam zademonstrujemy. Przestań, nie żartuj. Przyjrzyjcie się uważnie. Wyobraźcie sobie, że między nami stoi lustro. Uwaga, scalenie. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to bardziej skomplikowane. Songo minął się z powołaniem. Powinien zostać baletmistrzem. Teraz wasza kolej. Zgoda. Mówiłeś wcześniej, że miałeś zamiar scalić się z Wegetą. Przemyślałem to sobie i teraz wiem, że Wegeta nigdy by na to nie przystał. Tak uważasz? Dlaczego? Jakby to wyrazić? Jesteśmy gotowi. W taki sposób? Doskonale, uwaga. Synu, podnieś prawą rękę. Bierz przykład z Trunka. Teraz trzy kroki. Scalenie. Boli, w ten sposób nigdy nam się nie uda. To twoja wina. Źle ustawiłeś palce. Cisza, jeszcze raz. Spokojnie. Songokan, wróć do nas. Biedna, majaczy w gorączce. Mówiono mi, że Songokan zginął w wyniku odniesionych ran. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Zjawiasz się w samą porę. Ile czasu ma jeszcze Songo? Niewiele, prawda? Songo niepotrzebnie stracił dużo energii. Za kwadrans musi ruszać w drogę. Tylko kwadrans? Kochanie, obudź się, proszę. Twój mąż już wkrótce nas opuści. Powinnaś się z nim pożegnać. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz żałować do końca życia. Scalenie. Brawo, jesteście na dobrej drodze. Bardzo dobrze, jeszcze raz. Brawo, essayons encore une fois. Zostało już mało czasu. My tu sobie siedzimy bezpieczni, a tam w dole giną ludzie. Musimy koniecznie powstrzymać masakrę. Tak, wiem. Nawet świadomość, że wszystkich kiedyś ożywimy, wcale mnie nie uspokaja. Bubu jest największy, najsilniejszy. Jemu nikt i nic się nie oprze. Bez Babidiego Bubu wolny. Życie jest piękne. Bubu uwielbia tę planetę. Bubu musi znaleźć następne miasto. Bubu jest zmęczony. Odbiło ci? Miejsce pieszych jest na chodniku. Nie prowokuj mnie. Głuchy? Usuń się, śpieszy mi się. Powiedz Bubu prawdę. Bubu jest ładny? Nigdy nie widziałem jeszcze kogoś tak brzydkiego. Jak możesz spoglądać w lustro? Na twoim miejscu nigdy bym tego nie robił. Bubu! Bubu, podoba się to miejsce. Bubu wybuduje domek, potem się zdrzemnie. Cicho bądźcie. Bubu nie słyszy własnych myśli. Bubu mówi cisza. Je demande le silence. Bubu zamieni ich w kamienie. Różnej wielkości. Bubu przygotuje plac pod budowę. Do pracy. Scalenie. Nie tak, jeszcze raz. Nie zsynchronizowaliście się. Musicie wyrównać oddechy. Podobają ci się te śmieszne figury? Wcale. Spokój, jeszcze raz. Zgoda. Bubu skończył. Wspaniały. Bubu chce jeść. Oto jadalnia. Kolacja o 8:00. Ça c'est la salle à manger. Le dîner est servi à 8:00. Nic nie zastąpi gorącej kąpieli. Teraz piżamka i do łóżeczka. Na dobranoc Bubu zaśpiewa sobie kołysankę. Po takim wspaniałym dniu czekają go piękne sny. Jutro Bubu będzie się równie dobrze bawił jak dzisiaj. Pozostało jeszcze tyle miast. Bubu lubi poczytać w łazience. Przed snem należy pamiętać o umyciu zębów. W zdrowym ciele zdrowy duch. A to jest sypialnia. Bubu się wyspał. Jego noce są bardzo krótkie. Za 3 dni powinien spotkać 3 osobników, których ścigał Babidi. Czym by się tu zająć? Bubu zburzy kilka domów i czas szybciej minie. Jeszcze raz od początku. Wyciągnąć ramiona. Dobrze. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Trąg, nie radzisz sobie? Przepraszam, ale ta technika nie jest dopracowana. Tak sądzisz? Mnie się udało. Poznałem tę technikę w zaświatach. Czy wiesz, że 10-krotnie zwiększa siłę? On m'a appris ce procédé quand j'étais dans l'autre monde. Ça te permet de décupler tes forces. Być może. Ale ja mam lepszy pomysł. Powiedz nam lepiej, jak zamienić się w mega wojownika. Będąc w laboratorium dziadka, czułem twoją energię. Też chciałbym wiedzieć, jak ty to robisz. Scalanie jest zabawne. Stracimy mniej czasu, jeśli pokażesz nam, jak przechodzi się do wyższego stadium superwojownika. Proszę cię, tato, zdradź nam swój sekret. Nie mam mowy. Jeżeli rzeczywiście zamierzacie się z nim zmierzyć, nie lekceważcie go. Musicie opanować technikę scalania. A to pech. Wracamy do treningu. No dobrze, poddaję się. Pokażę wam, jak wygląda mega wojownik. Pokażesz? Naprawdę? Obiecajcie, że natychmiast weźmiecie się do pracy nad sobą. Obiecujemy. Upadłeś na głowę? Jesteś przemęczony, masz mało czasu. Czasem trzeba ustąpić dzieciom. Gotowi? Zaczynamy. Najpierw zamienię się w superwojownika. Następnie przejdę do wyższego stadium. Koncentruję całą energię w mięśniach. Potem zbieram siły i... Uwaga! Co to? Chcieliście ujrzeć mega wojownika? Spełniłem wasze życzenie. Ekstra. Genialne. Coś się stało? Źle się czujesz? Songo. Nic mi nie jest. Obiecaliście mi. Wracajcie do treningu. Dobrze. Przybyłam po Songo. Minęła już cała doba. Już? Sprzeniewierzyłeś cenne minuty, wykorzystując niepotrzebnie ostatnie rezerwy energii. Idę z tobą. Szatanie serduszko, powierzam twojej opiece Tronka i Songotena. Zaopiekuj się nimi. Gdy popracują kilka godzin, uda im się scalić. Poczekaj. Proszę cię jak brata, tylko tobie mogę zaufać. Możesz na mnie liczyć. Hej, Urwisy, tylko wy możecie pokonać Bubu. Czeka was dużo pracy. Los Ziemi spoczywa w waszych rękach. Wiemy. Kochanie, błagam, obudź się. Skąd ja się tu wzięłam? Później ci wszystko opowiem. Jest coś pilniejszego. Songo zaraz nas opuści. Musisz się z nim pożegnać. Już mnie opuszcza? Mogli ci dać dłuższą przepustkę. Do zobaczenia. Będziemy za tobą tęsknić. Wiem. Songo! Proszę, zostań z nami. Już raz cię straciłam. Nie chcę, by to się powtórzyło. Teraz mam już tylko jednego syna. Kochanie, nie smuć się. Songo ten zadba o ciebie. Wierzę w to głęboko. Wiem, ale boję się, że Bubu może go zabić. Zostanę wtedy sama. Nie martw się, śliczna. Jeżeli opanuje technikę scalania, nic mu nie zagrozi. Ucałuję od ciebie twojego starszego syna. Postaram się odnaleźć go w zaświatach. To miłe, ale ja wierzę, że twój syn żyje. Naprawdę? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale czuję to w głębi duszy. Mówisz tak, bo jesteś w nim zakochana. Powinnaś jednak przygotować się na najgorsze. Energia Son Gokana jest niewyczuwalna. Kto wie, może mała się nie myli. Na pewno żyje. Pośpiesz się, tam na górze czekają na ciebie. Już idę. Co ci jest, synku? Już wiem, na pewno chciałby, byś go przytulił. Zrobię to z radością. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Kocham cię. Teraz ty jesteś głową rodziny. Czas minął. Zaraz zaczną się niecierpliwić. Już idę. Do zobaczenia, przyjaciele. Powodzenia. Będziemy ciężko pracować, obiecuję. Będziesz z nas dumny. Do widzenia. Powierzam ci moją rodzinę, szatanie. Jeszcze się spotkamy. Szkoda, że na następne spotkanie musimy czekać aż do końca życia. Bubu musi znaleźć jakiś inny obiekt. Te domy zbyt szybko się rozpadają. Bubu nieprzerwanie niszczy świat. Lecz do Królestwa Bogów powróciła nadzieja. Udało się. Son Gokan w końcu nauczył się władać świętym mieczem. Jestem gotów. エンマのおっちゃんに聞いたら死んでねっちゅうし、こんなとこで何やってんだ。 ゴーデントランクス、今日中に何としてもフュージョンの完成だ。気合を入れてけ、気合を。次回ドラゴンボール Z、ご飯はどこだ、海王神界の猛特訓。どのくらい Z 総督が触れれば魔人ブーに勝てるんだろう。